produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 grudnia. Minęła 11. Anna Kowalik-Brękat i zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczął się proces wymiany więźniów między stroną rządową Ukrainy a separatystami. 6 Polaków stanie na skoczni w Oberstdorfie. Po południu rusza 68. turniej 4 skoczni. Ostatni dzień akcji Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie. Od Wigilii w ponad 280 wypadkach zginęły 34 osoby. Ukraina rozpoczęła wymianę więźniów z prorosyjskimi separatystami. Poinformowało o tym biuro prezydenta Ukrainy, a o szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak napisano, wymiana więźniów odbywa się w punkcie przejścia przez linię rozdziału sił Majorskie koło Gorłówki w Donbasie. Wcześniej prorosyjscy bojówkarze z tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych również informowali o rozpoczęciu wymiany. Według nich Ukraina przekazać ma separatystom 87 osób, w zamian za co bojówkarze uwolnią 55 Ukraińców. Powinni się wśród nich znaleźć ukraińscy wojskowi, ale też cywile. Ukraina zaś uwolni schwytanych przez siebie separatystów, ale też prorosyjskich dywersantów odpowiedzialnych za zamachy terrorystyczne. Wśród osób uwolnionych przez Ukraińców znajdzie się też 5 byłych milicjantów z oddziałów Berkut, którzy oskarżani są o strzelanie do demonstrantów na Majdanie w 2014 roku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Po południu w niemieckim Oberstdorfie rusza 68. turniej 4 skoczni. Wczorajsze kwalifikacje przebrnęli wszyscy Polacy i dziś zobaczymy Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Macieja Kota, Jakuba Wolnego i Stefana Hule. Kwalifikacje wygrał Austriak Stefan Kraft, a najlepiej z biało-czerwonych zaprezentował się Piotr Żyła, który był 9. Przed skoczkami bardzo intensywne dni, ponieważ do 6 stycznia będą skakać codziennie. O tym obciążeniu mówi były reprezentant Polski Krzysztof Bieg. Kto wytrzyma, to zależy od wszystkiego, bo na wszystkie szczegóły trzeba zwracać uwagę. Mocnym fizycznie trzeba być, psychicznie jeszcze chyba bardziej. Praca fizjoterapeutów, lekarzy, wszystkie sztaby są na pewno w gotowości, będą działać na pełnych obrotach, ale czasem wygrywa doświadczenie, rutyna. Czasem jakiś młody szaleniec się pokaże i bez szacunku walczy z tymi starszymi. Także ja myślę, że tutaj nie ma reguły na to, kto wytrzyma, a kto nie wytrzyma. Początek konkursu o 17.30. 32 wypadki, w których zginęło 5 osób, to drogowe statystyki z wczoraj. W sumie od Wigilii do soboty odnotowano 285 wypadków, w których życie straciły 34 osoby, a 347 odniosło rany. Ogromnym problemem są nietrzeźwi kierowcy, mówi komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Wciąż wielu kierowców decyduje się wsiąść za kierownicę, pomimo tego, że spożywali wcześniej alkohol. W tym czasie było to prawie 800 takich osób. Tylko za minioną dobę było takich kierowców 141. Policyjna akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie potrwa do 22. Podkarpacie policzyło szkody wyrządzone w tym roku przez zwierzęta. Oszacowano je na prawie 570 tysięcy złotych. Największe szkody spowodowały wilki i bobry, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wilki jako drapieżcy zabijają, zjadają zwierzęta gospodarskie, głównie owce. Jednak w tym roku dużo więcej odnotowaliśmy szkód wyrządzanych w bydle. Bobry tradycyjnie budują swoje żeremia, niszczą drzewa przy swoich konstrukcjach, przy tamowaniu wody zalewają uprawy, łąki. W tym roku dać znały o sobie także niedźwiedzie, które dobrały się do uli i zniszczyły 150 rodzin pszczelich. To jednak nie wszystko. W tym roku dość dużo królików nam niedźwiedzie zjadły. Były takie przypadki, kiedy właśnie na tych sympatycznych zwierzątkach dokonały się też te rabieże. Odszkodowania rolnikom i hodowcom zgłaszającym straty wypłaca Skarb Państwa. Rosyjska flota bierze udział we wspólnych manewrach morskich z okrętami Chin i Iranu. Ćwiczenia odbywają się w Zatoce Omańskiej i na Oceanie Indyjskim. Zdaniem niezależnych ekspertów w ten sposób Moskwa chce pokazać, że jest strategicznym sojusznikiem Pekinu. Jednocześnie eksperci zauważają, że Chiny w swojej doktrynie wojskowej nie uwzględniają strategicznego sojuszu z Rosją. Radio Echo Moskwy podało, że manewry morskie trzech państw potrwają do poniedziałku. Rosyjscy, chińscy i irańscy marynarze będą ćwiczyć elementy wspólnej, skoordynowanej żeglugi w warunkach bojowych oraz odbicie statku zajętego przez piratów. Szef sztabu armii Iranu zapowiedział, że jego jednostki będą

Myślałem właśnie, czy dla miłośników przygrzmocenia coś wynajdę. I przypomniałem sobie o takiej grupie, którą obok której chodziłem jak koło jeża. Bo owszem, w domu sobie słucham, jak mam trochę czasu i odpowiedni nastrój, ale zawsze padało takie pytanie, czy jeśli zabiorę ten album do radia, no to nie wiem. Grupa nosi nazwę SCT, jest dość mroczna, dość groźna, mało tego, większość utworów ma no taki średni czas, około 10 minut. Nie ma tutaj takiego porywającego, jak powiedziałem przy okazji innych wykonawców, huraganu muzycznego. No więc niby tak brałem do ręki i w ostatniej chwili ogarniał mnie niepokój, czy to jest dobry wybór. No ale sobie pomyślałem, nie może być tak, że płyta leży, bo płyta jak leży i nie oddycha, czyli nie jest noszona do radia i nie jest grana, to ona się bardzo źle czuje. Ona nawet się trochę dusi. I pomyślałem, a, raz kozie śmierć. I wybrałem taki 11-minutowy potwór. A potem się jeszcze raz przestraszyłem i pomyślałem, no nie, będę ostrożniejszy. I wynalazłem grupy ACT kawałek, który ma zdecydowanie poniżej minut 10 i powinien niektórym przypaść do gustu. We'll be right back. troszkę niektórych ożywiła grupa City. Napisała długi list pani Kasia, bardzo miły i sympatyczny. Oczywiście tu ciągle przychodzą i życzenia, i komentarze dotyczące audycji. Między innymi taki zarzut, jak to jest do pomyślenia, żeby nie podawać tytułów piosenek. Zawsze mnie to trochę dziwi w dobie internetu i tych wszystkich możliwości sprawdzenia, co gra, ale może rzeczywiście takie oldschoolowe podejście, że zapowiem wykonawcę i tytuł niektórym bardziej odpowiada. No to proszę uprzejmie, oto przed nami następna płyta, a z niej utwór zatytułowany Consider Yourself. Jestem redaktorem konserwatywnym, ale nie hermetycznym. Czyli jeśli widzę w opisie płyty, które jeszcze nie słuchałem, takie słowa jak alternatywa albo independent, to trochę się niepokoję, że będzie gwałtowna ucieczka od melodii, od konstrukcji muzycznej, do której przez lata przywykałem i że będzie dziwolog. ale w związku z tym, że nie jestem hermetyczny, to podsłuchuję, co tam oni grają. I w przypadku tego zespołu, który miał w swojej wizytówce napisane przez jakiegoś recenzenta i Independent i Alternative, myślę sobie, o, niezły utwór, a potem jeszcze jeden niezły utwór. No i postanowiłem włączyć ich do tego okropnego, zaśniedziałego, zatęchłego, konserwatywnego repertuaru. Grupa z Kanady nazywa się Half Moon Run. Już kiedyś występowała, ja czekam na ich nową płytę. Ma być dobra, ale skoro jeszcze nie mam, to na razie album Sun Leads Me On i dwa utwory. I know that the night brings you down on your own life, but it's all right. Darling, there's no inside. Buffon Run z Kanady. No i przygotowałem się teraz do ożywienia sytuacji 12-minutowym, bardzo groźnym utworem grupy City, a tu patrzę na zegar, już czas się przywitać z Janem Chojnackim. No to się witam, dzień dobry. Dzień dobry, ależ jeżeli jest taka potrzeba, to ja bardzo chętnie te 12 minut wyłożę na rzecz tej pięknej muzyki wielominutowej. Nie wykładaj, po prostu rozpocznij swoją część, a ja kiedyś może wrócę z tą płytą i ucieszę pewną grupę, może niewielką, ale bardzo zakochaną w takim graniu. To zawiadom mnie, kiedy to będzie miało i zaplanujesz, bo ja też wtedy zasiądę przed radioodbiornikiem. Oczywiście, że cię uprzedzę. A teraz przystąpię do realizacji moich założeń programowych na następne 26 minut. I tak sobie pomyślałem, że to jest ten moment, w którym moglibyśmy zerknąć w przyszłość niedaleką, czyli w styczeń 2020 roku i zorientować się, co nas miłego czeka. Mówię nas, czyli fanów dobrej, żywej, prawdziwej muzyki osadzonej w Blue Notach i w takiej tradycji, którą ja bardzo lubię. No i w związku z tym przyniosłem kilka singli, że tak powiem, które promują nowe płyty planowane na styczeń 2020. Wśród nich jest płyta Franka Beya. Frank Bey to taki zawodnik, no powiedzmy, ani z tej takiej topowej ligi, ani najbardziej znany, ale jest po prostu taki swojak, bym powiedział, bo niczego nowego nie wymyśla od półwiecza, w którym działa muzycznie w Ameryce. I to, co zaplanował na styczeń, to jest po prostu coś, co jest taką immanentną jego cechą, czyli prawdziwy, serdeczny, zakorzeniony w tradycji blues, tyle tylko, że nagrany w formie bardzo współczesnej i może dlatego wszystko tam dobrze i precyzyjnie można wysłyszeć. Frank Bey ukaże się z albumem zatytułowanym All My Dues Are Paid, czyli chwali się, że spłacił już wszystkie długi i oto tytułowy utwór z tego albumu. I was born way down in Georgia, 1940s, black and poor. It took every bit of strength I had to try to crack that Jim Crow door. Don't you know I kept on pushing when I was used, abused, and played? Oh, but that's all over now. But let me tell you, people, all my dues are paid. All my dues are paid. I ain't never had it easy. Nothing ever came to me for free. You call it real hard work and suffering. Hey man, it's just another day to me. But don't you know I kept on pushing when I was used, abused, and played. Oh, but that's all. snakes trying to ride my coattails. They're trying to trick me with their games. They lied and promised me the spotlight, and then they tried to ruin my name. They thought they worked me till they used me up. Oh, but I had to draw the line. They didn't know there ain't no way to stop Frank Faye. Oh, baby, it's my time to shine. Cause you know I kept on pushing when I was used, abused, and played. Amen, that's all over now. But let me tell you, people, all my dues I paid. All my dues I paid. All my dues I paid. I kept right on pushing. I kept on pushing, man. To należy się tobie przekazać, bo już moja część minęła, ale przyszedli z prośbą, żeby coś dla ładnej dziewczyny z Grodna wybrać. No to właśnie wybrałem, nie zdążyłem o tym powiedzieć, ale Frank Bay właśnie śpiewał o tym, że wszystkie długi popłacił dla ładnej dziewczyny z Grodna. A, no to teraz sprawa jest jasna. To było domyślne, że tak powiem. Teraz kolejna nowość styczniowa będzie nosiła tytuł The Triangle, czyli trójkąt, i stoi za tą płytą artystka, wokalistka, troszkę też gitarzystka Lisa Mills. Ja szczerze powiem, że jakoś przeoczyłem tę artystkę w moich dotychczasowych muzycznych poszukiwaniach. Ja się dziwię, jak to możliwe. No ja też nie rozumiem tego. No, ona ma tak fantastyczny głos, tak energicznie zabiera się za wszystko to, co przygotowała na płytę The Triangle, że to zdziwienie we mnie wzbiera coraz bardziej i chcę pozyskać wszystkie dotychczasowe płyty Lisy Mills, a jest to niełatwe, bo nie ma ich w zasadzie w podręcznych sklepach dobrych płytowych, ani w żadnych innych kioskach, gdzie można kupić muzykę. No w każdym razie za chwileczkę Lisa Mills zaprezentuje te swoje umiejętności, które tak zachwalam, w utworze zatytułowanym Greenwood, Mississippi. I to z kolei jest taki numer, który Little Richard kiedyś wylansował, no prawie 50 lat temu. A w tym roku, w przyszłym roku, Lisa Mills. Tak skończyć utwór wstyd. No, można powiedzieć, to jest nawiązanie do tradycji, prawda, że to ci tacy sprzed 50-60 lat to nie potrafili w zasadzie w żywych utworach zakończyć. Bum, tylko wyciszali. No to może tym tropem poszedł producent płyty Lisy Mills, ale nie mam pewności co do tego. W każdym razie też bym chętnie posłuchał, co dalej się dzieje na ścieżce tego utworu. Lisa Mills, nowa płyta w styczniu będzie i będzie nosiła tytuł The Triangle. Słuchaj, Wojtku, czy cieszysz się, że będzie nowa płyta Bajka Mary Juniora? Ja w zasadzie już taką pilotażową mam, ale bez uprawnień do nadania na antenie. Mm-hmm. Ale pamiętasz, że tytuł tego albumu to Salone, prawda? Tak mi się wydaje, że było napisane. Mm-hmm. No okładki jeszcze też nie oglądałem, więc nie potrafię... Ja dostałem tylko projekt do zaakceptowania. Ale przybiłeś? Zastanawiam się dzisiaj po obiedzie. No, czy w kapeluszu, czy bez, bo tego nie wiadomo, zdaje się, prawda? No właśnie. No więc Bajka Mara Junior, artysta, który urodził się w Sierra Leone, ale od wielu lat przebywa w Europie, głównie w Belgii i tam też otaczając się belgijskimi i frankofońskimi artystami głównie rezyduje, występuje i nagrywa, ale ma też w sobie taką potrzebę działania społecznego i jeździ po świecie i szerzy ideę taką, żeby nie odrzucać tych, którzy poszukują lepszego miejsca do życia, tylko żeby starać się im pomagać i to czyni też muzycznie. Czy na płycie Salone będą też jakieś nawiązania do tej jego działalności społecznej? Tego nie potrafię jeszcze powiedzieć, ale wiem, że znajdzie się na tej płycie utwór Can't Wait Here Too Long i za chwileczkę Bajka Mara Junior zaśpiewa, a także troszkę zagra, bo on też jest gitarzysta bardzo stylowy. No więc bardzo uprzejmie Bajka Mara Junior z albumu Salone, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Roads in my life. Can't wait here too long. Time is passing me by. Yes, I miss the boat. Then I missed the train. To the bone I was soaked. Though I took shelter from the rain. Can't wait here too long. At this crossroads in my life. Can't wait here too long. Time is passing me by. Can't wait. Everything goes too fast in this new age of applications. Constant updates and constant free trials. Why want to build something that's gonna last this generation? Well, at least with half a lifetime of warranty. But I guess I'm just living perpetual denials. Can't wait. Find me a bloodhound in a field full of sugar cane. Didn't know there were so many rats in this town until the floods came. Can't wait here no more. Przyszła ci sukurs wierna słuchaczka z Kutna, która mówi, że płyty tej Lizy Mills to są dostępne w sklepie internetowym, którego nie mogę nazwy podać z uwagi na niereklamowanie, ale prywatnie ci przekażę, żebyś mógł się zaopatrzyć. Ale ja wyraźnie mówiłem o tych sklepach, dobrych sklepach płytowych, do których ja mogę pójść, pomacać i wyjąć. Ale jak to pójść? No właśnie. To ty chodzisz do sklepów z półkami? Jeszcze czasami chodzę, no to troszkę przesadzam w zasadzie. Chyba już nie troszkę chodzę. Przesadzasz. No tak, tak, ale na ty, w każdym razie w tych, co do nich nie chodzę, to na pewno tych płyt nie ma. Na koniec, znaczy jeszcze nie na koniec, teraz The Wood Brothers wystąpią, których nowa płyta też się pokaże w styczniu. I to jest przecudna pieśń zatytułowana Alabaster. Of Birmingham, he dreams of a traffic jam in Manhattan. Below the city in a subway car, she feels just like a shooting star. Never thought she could get so far from her old man. The last phone booth in New York City, ringing all day, calling somebody home. She doesn't answer. She walks faster. She won't be going back to Alabaster. She won't be going back. She won't be going back to Alabaster. above his chin, bruise on her spirit. Home is calling, but she won't get near it ever again. Steps on the gas just to harness the anger. Last thing he do is try to understand her. Stuck in time like a fly in the amber, never transcends. The last phone booth in New York City, ringing all day, calling somebody home. She doesn't answer, she walks faster. She won't be going back to Alabaster. She won't be going back. She won't be going back to Alabaster. Distance grows wider, dark features brighter and brighter. She's got a new heart beating inside her, and she's her own master. She won't be going back. She's her own master. She won't be going back. She's her own master. No i na koniec jeszcze nowość, nie nowość, bo będą wznowienia. Będzie też wznowienie paru płyt Bobiego Blanda, który na zakończenie dzisiejszej audycji wystąpi i zaśpiewa. A my dziękując za wszelkie życzenia, odwzajemniamy je, dziękujemy Państwu i do usłyszenia w przyszłym roku. When you got a headache, headache powder soothes the pain. When you try to rest, Lord, you feel all right again. When you got a backache, a little rubbing will see you through. But when you got a heartache, there ain't nothing you can do. A man can't break a stone, so he tries another lick. An iceman can't cut his ice, no, Lord, so he buys another pick. Electric lights go out, but a candlelight will see you through. But when you got a heart, there ain't nothing you can do. There ain't nothing you can do. I said there ain't nothing you can do. When you got a heartache, there ain't nothing you can do. When you meet a friend, you smile because you're glad. When a friend deceives you, it makes you feel so bad. When you lose your loved one, it makes you feel so blue. And then you got a heartache, and there ain't nothing you can do. There ain't nothing you can do.